rafiki yangu wanionea bure. Sababu zenyewe mbona sizijui. Rafiki yangu wanionea bure. Sababu zenyewe mbona sizijui. Kosa gani nililokukosea? Nataka nieleze nipate kulijua. Kosa gani nililokukosea? Nataka nieleze nipate kulijua. Makosa mengi ulionifanyia yamenifanya nikutilie mashaka. Makosa mengi ulionifanyia yamenifanya nikutilie mashaka. Sioni sababu. Wanionea bure. Sababu zenyewe mbona sizijui. Rafiki yangu wanionea bure. Sababu zenyewe mbona sizijui. Kosa gani nililokukosea? Nataka nieleze nipate kunijua. Kosa gani nililokukosea? Nataka nieleze nipate kulijua. Makosa mengi ulionifanyia yamenifanya nikutilie mashaka. Makosa mengi ulionifanyia yamenifanya nikutilie mashaka. Nimechoka mamae, maudhi yako mwenzangu siyawezi. Maudhi yako mwenzangu siyawezi. Nimechoka bwanae, maudhi yako mwenzangu sitavumilia. Nimechoka mamae, nimechoka mamae, maudhi yako mwenzangu siyawezi. Maudhi yako mwenzangu siyawezi. Makosa yako mwenzangu siyawezi. Makosa yako mwenzangu sitovumilia bwana we. Nimechoka mamae. Nimechoka mamae. Maudhi yako mwenzangu siyawezi. Maudhi yako mwenzangu siyawezi. Maudhi yako mwenzangu yamezidi. Makosa yako mwenzangu yamezidi sana. Nimechoka mamae. Nimechoka mamae. Maudhi yako mwenzangu siyawezi. Maudhi yako mwenzangu siyawezi. Thank you. maudhi yako mwenzangu siyawezi, maudhi yako mwenzangu siyawezi. Nimechoka, nimechoka bwana eh, makosa yako mwenzangu sitavumilia bwana. Nimechoka, nimechoka mama eh, nimechoka, nimechoka mama eh, maudhi yako mwenzangu siyawezi, maudhi yako mwenzangu siyawezi. Makosa yako mwenzangu siyawezi eh, makosa yako mwenzangu sitavumilia mimi. Nimechoka, nimechoka mama eh, nimechoka, nimechoka mama eh, maudhi yako mwenzangu siyawezi, maudhi yako mwenzangu siyawezi. Nimechoka eh, nimechoka bwana eh, nimeshindwa eh, nimeshindwa bwana eh, bwana wewe. Nimechoka, nimechoka mama eh, nimechoka, nimechoka mama eh, maudhi yako mwenzangu siyawezi, maudhi yako mwenzangu siyawezi. Maudhi yako mwenzangu sitavumilia, nimevumilia, sasa nimechoka mimi. Nimechoka, nimechoka mama eh, nimechoka, nimechoka mama eh, maudhi yako mwenzangu siyawezi, maudhi yako mwenzangu.